ऐं त क़यामत अचणी आहे, मुझस को शक न आहे, ऐं त जेकी कब्रनि में हूंदा तिन खे अल्लाह उथारींदो।